श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में भगवान ने जीव और ईश्वर का एकत्व बताया। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, इस वाक्य से जो लोग जीव ईश्वर का भेद मानते हैं उन्हें जीव ब्रह्म एकत्व ये जो सिद्धांत है इसमें दोष दिख रहा है। संसारी जीव को स्वभावतः मानते हैं लोग, ईश्वर को असंसारी मानते हैं। अविद्यादि पंच क्लेशों से स्वभावतः रहित है योगियों का ईश्वर पुरुष विशेष, और अविद्यादि पंच क्लेशों से युक्त है जीव। स्वभावतः अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित ईश्वर से अविद्यादि पंच क्लेशों से युक्त जीव अलग है, और अविद्यादि पंच क्लेशों से युक्त जीवों का भी आपस में भेद हैं। तो जीव जीवांतर से भिन्न है और सभी जीव ईश्वर से भिन्न है। ये सभी भेदवादियों का सिद्धांत है। आस्तिक दर्शनकारों में भी वेदांत दर्शन को छोड़ करके बाकी सब दर्शनकार जीव को ईश्वर से भिन्न मानते हैं, जीव जीवों का आपस में भेद मानता है। हाँ, तब भी भेद मानते हैं। और वेदांत जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध नहीं है, ऐसा ब्रह्मात्म एकत्व ये सिद्ध करता है। और वे जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध भेद हैं उसी को फिर सिद्ध करने में, यानी वो है ही हैं प्रत्यक्ष भी, उनके यहाँ कई लोगों के प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इसलिए शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को एक जैसा ही प्रामाण्य वो मानते हैं। वेदांति मानते हैं प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण है, व्यावहारिक प्रमाण है, और तत्वावेदक यानी पारमार्थिक स्वरूप को बताने वाला एक ही प्रमाण है वेदांत उपनिषद है। ऐसे प्रमाणों में अवांतर भेद अन्य विचारकों के यहाँ नहीं है। शब्द प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाण एक जैसी सत्ता वाले वस्तुओं को बताते हैं। ये है कि कुछ रूपादि गुणों से युक्त पदार्थ होते हैं वे प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय बनते हैं, और कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं बनते हैं, वे अनुमान प्रमाण के, अनुमान प्रमाण का भी नहीं तो शब्द का हैं। समान सत्ता वाले सभी पदार्थ, आत्मा की कोई अलग सत्ता और पृथ्वी आदि द्रव्यों की कोई न्यून सत्ता है ऐसा नहीं, उनके समान सत्ता है, एक जैसी सत्ता है। और वेदांत के यहाँ पारमार्थिक सत्ता मात्र अद्वितीय ब्रह्म की है और बाकी सब के सब व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, और व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थों को बताने वाले प्रमाण हैं प्रत्यक्ष आदि, और परमार्थ है अद्वैत, उसको बताने वाला एक ही प्रमाण है, वो है तत्त्वमशादि वेदांत। तो जो ऐसा नहीं मानते हैं, पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता ये अलग अलग दो सत्ता, अनात्मा की यानी क्षेत्र की व्यावहारिक सत्ता, क्षेत्रज्ञ की पारमार्थिक सत्ता, ये सब भेद जिनके यहाँ नहीं है, वे लोग जीव जीव का और जीवों का ईश्वर से भेद मानते हैं। और उन भेदवादियों ने कहा कि अविद्यादि पंच क्लेशों से युक्त क्षेत्रज्ञ शब्दित जीव को यदि अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित परमेश्वर से अनन्य मानोगे, अभिन्न मानोगे, तो फिर परमेश्वर को भी संसारी जीव से अभिन्न होने से संसारी मानने की आपत्ति आएगी, नहीं तो असंसारी जीव परमेश्वर से जीव अभिन्न होने से मानना पड़ेगा जीव भी संसारी नहीं है। तो संसार तो निराश्रय हो नहीं सकता, और उसका आश्रय न ईश्वर है न जीव है, तो फिर निराश्रय संसार न होने के कारण संसार के अत्यंता भाव को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी, संसारा भाव की। लेकिन वेदांति के यहाँ विद्या और अविद्या ये स्वरूपतः तथा फलतः विलक्षण होने से अविद्या है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूपा कार्य अविद्या, और कारण अविद्या है स्वरूप विषयक अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान, और इसी के कारण कार्य अविद्या है और कार्य अविद्या निमित्तक ही संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणः पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान इत्यादि श्रुति स्मृतियां बता रही हैं आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार अविद्यक है। और अहम ब्रह्मास्मि इस विद्या से उस अविद्यक संसार की निवृत्ति होती है, इसलिए विद्या का फल है संसार की समूल निवृत्ति, अविद्या का फल है संसार का अस्तित्व बनाए रखना। इसलिए जब तक अविद्या है तब तक संसार है, जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है तो संसार की निवृत्ति होती है। यत्र त्वस्य आत्मैव अभूत् तत्केन कम्पश्येत् आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत् इत्यादि श्रुतियां विद्या अवस्था में आत्मा में संसारित्व का अभाव बता रही है, विद्या से संसार की निवृत्ति बता रही है। तो इस प्रकार ये जो है विद्या अविद्या ये निमित्तक अलग अलग सत्ता वाले ये दोनों भी सिद्ध होते हैं, पारमार्थिक सत्ता वाला ईश्वर का असंसारित्व स्वतः और आविद्यक संसारित्व, आविद्यक जो स्वरूप है ईश्वर का ही क्षेत्रज्ञ, उसमें ईश्वर के अविद्यक स्वरूप में संसारित्व और निरुपाधिक स्वरूप में असंसारित्व। ईश्वर का निरुपाधिक स्वरूप असंसारी है, अविद्यक स्वरूप संसारी है, इसलिए ब्रह्मैव अविद्यया संसरति विद्या च विमुच्यते, ये कहा गया कि ब्रह्म ही अविद्या रूप उपाधि से युक्त होता है तो संसारी है, और विद्या से वह संसारी ब्रह्म जो ब्रह्म था वह मुक्त हो जाता है। इसलिए बृहदारण्यक में आता है कि तद आत्मानम एव अवेत अहम् ब्रह्मास्मिति तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्। तत् यानि अविद्यक ब्रह्मणे, अविद्यक ब्रह्म है संसारी ब्रह्म, वो है क्षेत्रज्ञ गीता के 13वें अध्याय का, और उसने आत्मानम् अवेत का अर्थ है अपने निरुपाधिक स्वरूप को जाना। कैसे जाना? निरुपाधिक स्वरूप के ज्ञान का क्या आकार है, तो अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ही अकर्तृ अभोक्तृ असंसारी ब्रह्म हूँ, ऐसा अपने आप को जाना। और इस ज्ञान का फल क्या हुआ, तो अभी तक एक वेष्टि शरीर में ही आत्माभिमान कर रहा था, एक क्षेत्र विशेष को ही अपना स्वरूप समझ रहा था, और जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि इस बोध से एक क्षेत्र अंतःपाती शरीर में से आत्मभाव रूप अविद्या निवृत्त हो गई, तो तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्। तो तस्मात् यानी अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारकात् आत्मज्ञानात्, तत् यानी वह ब्रह्म ज्ञानी जिसको ज्ञान हुआ, वह सर्वम् अभवत्, सर्वरूप हो गया, अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ उसे। ये यहाँ पर इस बोध से सर्व असंसारित्व सर्वरूप हुआ का अर्थ है असंसारी हुआ, सर्वात्म भाव प्रकट हुआ। तो इस प्रकार ये ज्ञान मात्र से ही तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, ये असंसारी भाव की अभिव्यक्ति बता रही है, का अर्थ है ज्ञान मात्र से ही संसारित्व की निवृत्ति हो रही है, तो संसारित्व ज्ञान मात्र से निवृत्त होने के कारण अध्यारोपित है, ज्ञान मात्र से अध्यारोपित की ही निवृत्ति होती है, अध्यस्त की ही निवृत्ति होती है। तो इसलिए वेदांत मत में तो संसारी जीव को परमार्थतः असंसारी ईश्वर से अभिन्न मान भी लेते हैं तो भी ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति और जीव में या संसार के अभाव की आपत्ति नहीं आती है, जीव को ईश्वर से असंसारी ईश्वर से अनन्य मानने पर भी दोनों दोष नहीं है। इस बात को भगवान भाष्यकार ने बताया है, ये सब बताते हुए कि जरा मरणादि ये सब शरीरादि क्षेत्र के धर्म हैं। तो जैसे जरा मरण स्थूल शरीर रूपी क्षेत्र का धर्म है, ऐसे अंतकरण रूपी क्षेत्र का ही सुख दुखादि धर्म है, और अंतकरण रूपी क्षेत्र के सुख दुखादि रूप धर्म आत्मा में वैसे आरोपित हैं जैसे स्फटिक के समीपवर्ती जपा कुसुम की लालिमा स्फटिक में आरोपित होती है, ऐसे सुख दुखादि आत्मा में समीपवर्ती अंतकरण रूपी क्षेत्र के धर्मों का आरोप होता है, स्फटिक में लालिमा के आरोप के तरह। तो भ्रांति से स्फटिक जपा कुसुम की सन्निधि के कारण लाल प्रतीत होने पर भी वह स्वतः उस समय भी शुभ्र है, ऐसे क्षेत्रज्ञ अंतकरण रूपी उपाधि के धर्मों से सुखी दुखी भले ही प्रतीत हो रहा हो, लेकिन उस समय भी वह स्वरूपतः सुखादि से रहित ही असंसारी ही है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया गया था स्थानु पुरुष का, अध्यारोपित है करके, सुख दुखादि आत्मा में आरोपित है। इसे समझाने के लिए स्थानु पुरुष का ये दृष्टांत बताया था, जैसे स्थानों में पुरुषत्व आरोपित है, तो पुरुषत्व का आरोप होने मात्र से स्थानु में पुरुष के जो धर्म हैं सिरह हस्त पादादि वे वास्तविक नहीं आते, हस्तपादादि अवयव वाला नहीं होता स्थानु, या स्थानु के जो धर्म हैं पुरुष में वक्रत्वादि नहीं आते। ऐसे ही आत्मा में संसारित्व स्वतः नहीं होगा, तो दृष्टांत में वैषम्य की आशंका कर दी थी, तो कहा कि दृष्टांत विषम इसलिए नहीं है कि यहाँ दृष्टांत और दार्ष्टांत में तो सर्वथा साम्य होता ही नहीं, कोई भी दृष्टांत लो तो कुछ समानता होती है कुछ विषमता होती है। तो दार्ष्टांत में जिस अर्थ को सिद्ध करना है वह अर्थ यदि दृष्टांत में प्रतीत हो रहा है तो दृष्टांत को समान ही माना जाता है, अन्य विषमताएं होने पर भी। तो दृष्टांत और दृष्टांत की दार्ष्टांत में पूर्व पक्षी विषमता बता रहे थे कि दृष्टांत में तो पुरुष और स्थानु दोनों भी ज्ञेय हैं, एक ज्ञेय का ज्ञेयांतर में आरोप किया जा रहा है, और दार्ष्टांत में तो आत्मा ज्ञाता है और अंतकरण रूपी क्षेत्र ज्ञेय है, तो ज्ञेय का ज्ञाता में आरोप हो रहा है और ज्ञेय के धर्म का सुख दुखादि का ज्ञाता में आरोप हो रहा है, ये वैषम्य है, ये पूर्व पक्ष कह रहे थे। लेकिन सिद्धांती कहते हैं हमने दृष्टांत उस अर्थ में दिया ही नहीं है कि दृष्ट ज्ञेय के धर्म का तथा ज्ञेय का ज्ञाता में आरोप है, ये बताने के लिए दृष्टांत नहीं दिया। दृष्टांत दिया है अध्यास मात्र में कि जैसे स्थानु में पुरुषत्व अध्यारोपित है ऐसे अंतकरण के धर्म पुरुष में अध्यारोप आत्मा में अध्यारोपित है, अध्यारोप मात्र में समानता है। वो ज्ञेय और ज्ञाता को लेकर के हमने उस अर्थ में दृष्टांत ही नहीं दिया, ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा यत्तुक्तम न समो दृष्टांत इति तद असत इत्यादि से। और जो ज्ञाता में व्यभिचार बताया था हो रहा है करके, तो कहा फिर तो वैसा तो फिर व्यभिचार उस बात का ये नियम बनाओगे कि ज्ञेय का ही ज्ञेयांतर में अध्यारोप होगा, ज्ञाता में किसी भी ज्ञेय का आरोप नहीं होगा, ज्ञेय तथा ज्ञेय के धर्मों का। ऐसा यदि नियम आपका है तो इस नियम का व्यभिचार तो आप स्वयं भी कर रहे हैं, इस नियम को व्यभिचारित मान रहे हो। पूर्व पक्षी को वैशेषिकों को सिद्धांतियों ने कहा आप आत्मा को ज्ञाता मानते हो और शरीर को ज्ञेय मानते हो और शरीर के जरा मरणादि धर्मों का आत्मा में आरोप करते हो, तो ज्ञेय धर्म का यानी शरीर रूपी ज्ञेय के जरा मरणादि रूप धर्मों का ज्ञाता जो आत्मा है उसमें आरोप मानते हो कि नहीं मानते हो। तो ये जो आपका नियम है कि ज्ञेय धर्म का ज्ञाता में आरोप नहीं होगा, ये नियम तो यहाँ व्यभिचरित हो रहा है कि नहीं? शरीर आपके यहाँ ज्ञेय हैं, उसके जन्म मरणादि धर्म हैं और उनका आरोप आत्मा में करते हो, आत्मा ज्ञाता है, तो ज्ञेय धर्म का ज्ञाता में आरोप आप स्वीकार नहीं करते हो, ऐसी बात तो नहीं है? जरा मरणादि ज्ञेय धर्म का आत्मा रूपी ज्ञाता में आरोप स्वीकार कर रहे हो, इसलिए आप अपने ही नियम का उल्लंघन कर रहे हो, उल्लंघन करना ही नियम को व्यभिचारी बनाना है। इसलिए ये नियम नहीं बन सकता कि ज्ञेय के धर्म का ज्ञाता में आरोप नहीं होगा, क्योंकि इसका उल्लंघन आप ही कर रहे हो। ऐसा नियम बना जिसका आप पालन कर सको, तो इसलिए ये नियम व्यभिचारी नियम है, सदोष नियम है कि ज्ञेय धर्म का ज्ञाता में आरोप नहीं होगा। तो जैसे जरा मरणादि ज्ञेय धर्म आत्मा में आरोपित हो रहे हैं, ऐसे ज्ञेय धर्म सुखादि का भी आत्मा में आरोप हो सकता है। ये तो उक्तम ज्ञात्री व्यभिचरति इति मन्ने से तस्य अपि अनेकांतिकत्वं दर्शितम जरादि भी, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब प्रकारांतर से जीव में संसारित्व की आशंका कर रहे पूर्व पक्षी, किसी न किसी प्रकार से जीव को स्वाभाविक संसारी बता करके स्वाभाविक असंसारी ईश्वर से जीव का भेद उन्हें सिद्ध करना है, ये उनका पूर्वाग्रह है कि जीव ईश्वर से भिन्न ही है करके। ये पूर्वाग्रह सहसा नहीं छूटता, इसलिए अपने इस पूर्वाग्रह को सिद्ध करने के लिए जो एक युक्तियाभास को लेकर के सामने आए थे, उस युक्तियाभास का तो निराकरण हुआ, अब अन्य युक्तियाभास को लेकर के, युक्तियाभास यानी तर्काभास, सत्तर्क नहीं कुतर्क को लेकर के शंका करते हैं जीव के स्वाभाविक संसारित्व की, कि जीव में संसारित्व स्वाभाविक होगा इत्याकारक। और तो जीव यदि स्वाभाविक संसारी होगा तो और ईश्वर स्वभावतः असंसारी होगा, तो स्वभावतः असंसारी ईश्वर का स्वभावतः संसारी जीव से अभेद सिद्ध नहीं होगा, और ये सिद्ध नहीं होगा तो उनके लिए इष्टापत्ति है, उनके अभिष्ट की सिद्धि है। वेदांति के लिए अनिष्टापत्ति हो सकती है, उनके लिए तो यही इष्ट है। अपने इस इष्ट की सिद्धि के लिए अन्य एक कुतर्क लेकर के सामने आ रहे हैं। तो ये हैं अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति चेत्। कहते हैं क्षेत्रज्ञ जो हैं स्वभावत ही अविद्या से युक्त हैं। जैसे तार्किकों के यहाँ, वैशेषिक और न्यायिकों के यहाँ सुख दुख आत्मा के धर्म हैं, ऐसे ये ज्ञान और ज्ञान के अवांतर विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, ये जितने भी भेद हैं, ज्ञान मात्र, ये आत्मा का धर्म है। समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, ज्ञान गुण है उनके यहाँ, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा तो द्रव्य है। सात पदार्थों में वैशेषिकों के यहाँ पहला पदार्थ है द्रव्य, उसके अवान्तर नौ भेद हैं, उसमें एक द्रव्य विशेष है आत्मा, और उस आत्मा के और सात पदार्थों में दूसरा पदार्थ है गुण, उसके अवान्तर 24 भेद हैं रूपादि, उनमें बुद्धियादि कुछ गुण हैं, बुद्धि शब्द का अर्थ उनके यहाँ गुण, क्या नाम, ज्ञान नाम का गुण, तो ज्ञानादि 8 गुण आत्मा के विशेष गुण हैं, उसमें सुख दुख भी है। तो जैसे सुख दुख आत्मा के धर्म मानते हैं वे लोग, लेकिन वेदांतियों ने बताएं कि वो तो अंतकरण रूपी क्षेत्र के धर्म हैं, ऐसे वो ज्ञान को भी आत्मा का गुण मानते हैं, वो समवाय संबंध से आत्मा रूपी द्रव्य में रहेगा ज्ञान, और उस ज्ञान के अवान्तर कई एक भेद हैं, यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, जिसे विपरीत ज्ञान कहते हैं, अज्ञान और आपका संशय, ये सब आत्मा में रहता है। तो अज्ञान, विपर्य और संशय, इसे अविद्या कहते हैं। और ये जो अविद्या है, विपरीत ज्ञान, संशय और अज्ञान रूपी, ये अविद्या आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, और ये अविद्या जिसमें रहेगी स्वभावतः, उसे कहा जाएगा अविद्यावान। जैसे ज्ञान जिसमें रहता है उसको ज्ञानवान कहते हैं, ऐसे अविद्या जिसमें रहेगी उसको अविद्यावान कहा जाएगा। उसमें एक धर्म रहेगा अविद्यावत्व, अविद्यावत्व का अर्थ होता है अविद्याई, से ज्ञानवत्व का अर्थ है ज्ञान। हाँ हाँ, तो जैसे यानी उष्णवत्वम का अर्थ होता है उष्ण, वो तो प्रत्यय को हटा दें तो प्रत्यय को जोड़ करके बोलेंगे या वती प्रत्यय को हटा करके बोलेंगे तो एक अर्थ निकलता है। भक्तिमत्वम का अर्थ निकलता है भक्ति, जातिमत्वम का अर्थ निकलता है जाति, ऐसे अविद्यावत्वम का अर्थ है अविद्या। तो ये जो अविद्यावत्व है आत्मा में, अविद्या है वास्तविक स्वरूप का अज्ञान, वास्तविक फिर और विपरीत ज्ञान और संशय, ये अविद्या शब्द का अर्थ है। और ये अविद्या पदार्थ अज्ञान विपर्य और संशय रूपी जिसमें रहते हैं उसे कहा जाएगा अविद्यावान। और वो ये अविद्या पदार्थ स्वभावतः रहते हैं जीवात्मा में, तार्किकों के यहाँ ईश्वर में अज्ञान नहीं रहता, विपर्य भी नहीं होता और संशय भी नहीं होता, ईश्वर को हमेशा नित्य सम्यक ज्ञान ही होता है, कभी संशय में ईश्वर नहीं पड़ता, संशयग्रस्त नहीं होता, ईश्वर को कभी विपर्य यानी भ्रांति नहीं होती और ईश्वर को किसी विषय का अज्ञान नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ है वो। और जीव को अज्ञान भी होता है, भ्रांति भी होती है जिसे विपर्य कहते हैं, संशय भी होता है, यही अविद्या है। इसलिए अविद्यावान ईश्वर नहीं जीव है। और ये अविद्या जीव में स्वभावतः है, तार्किकों के यहाँ जो कुतर्क कर रहे हैं उनके यहाँ, तो जीव का स्वाभाविक धर्म हुआ अविद्या और संसारित्व है उस अविद्या के अधीन रहना, अज्ञान विपर्य और संशय रूप जो अविद्या है उस अविद्या के अधीन होना ही संसारित्व है। अविद्या के अधीन जो है वह संसारी, और अविद्या का संबंध ही जिसके पास नहीं है इसलिए संसारित्व का प्रयोजक अविद्या न होने के कारण असंसारित्व ईश्वर में है, और अविद्या का आश्रय जीव बना है इसलिए उसमें जीवाश्रित जो अविद्या है वह अपना कार्य जो संसारित्व है उसको अपने अधीन करेगी। अज्ञान विपर्य और संशय जीव को अपने अधीन करके उसे संसारी बनाते हैं, इनके अधीन होना ही, अज्ञान विपर्य और संशय के अधीन होना ही संसारी बनना है। और ये जीव संसारी है, ये स्वाभाविक है यदि अविद्यादि अविद्या अज्ञान आदि रूप और उसके अधीनत्व रूप संसारित्व भी जीव का स्वाभाविक होगा, स्वतः होगा, इसलिए जीव स्वतः ही संसारी है स्वभावतः, और असंसारी है ईश्वर। इन दोनों का भेद कैसे, अभेद कैसे होगा, भेद ही रहेगा। ये ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्, क्षेत्रज्ञस्य अने जीवस्य संसारित्वम्, जीव में स्वतः ही संसारित्व है, क्यों, उसमें स्वतः ही यानि स्वाभाविक ही अविद्यावत्व होने से। ये सूत्र रूप से पूर्व पक्षी ने शंका की है। अविद्यावत्त्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वं इति चेत्। कौन? वेदांती माया को कल्पित मानते हैं, कल्पित है, अनादि है का अर्थ है कि वो स्वयं ही अपने अध्यास का भी निमित्त है। अविद्या का अध्यास ब्रह्म में अनादि काल से अविद्या से ही है, और अनात्मा शरीर आदि का भी अध्यास है, अविद्यक जो पदार्थ है, इसलिए कल्पित भी है, अनादि है लेकिन कल्पित है, ये सत्य मानते हैं, ये सत्य मानते हैं। तो न अविद्यायाः तामसत्वात् इत्यादि से समाधान किया जा रहा है जो शंका की गई थी उसका। तो न का अर्थ है जीव में संसारित्व स्वाभाविक नहीं है, न का अर्थ है जो कहना चाहते हैं वे क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वं स्वाभाविकम यानी वास्तविकम, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। उनकी प्रतिज्ञा के साथ न जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वं स्वाभाविकम न, जीव में संसारित्व स्वाभाविक नहीं है, स्वतः नहीं है। ये न का अर्थ निकला। कहा ऐसा क्यों? कहते हैं इसलिए कि संसारित्व का जो आप प्रयोजक मान रहे हो अविद्या, वह अविद्या स्वयं ही कल्पित है वेदांत में। तो जब प्रयोजक कल्पित है तो तद अधीन संसारित्व भी कल्पित होगा, वो अविद्या का स्वरूप है, प्रतिबंध रूप, प्रतिबंधक है वो, और प्रतिबंधक की निवृत्ति ज्ञान मात्र से वेदांत में होती है, इसलिए कि प्रतिबंधक कल्पित है। इसलिए अविद्या का स्वरूप बताते हैं, जिस अविद्या के अधीनत्व को संसारित्व कहा जा रहा है, संसार कहा जा रहा है, अविद्या अधीनत्व ही संसार है ये पूर्व पक्षी ने कहा, और वो अविद्या स्वाभाविक है इतना कहा। तो जिस अविद्या अधीनत्व को संसार कह रहे हो वह अविद्या तामस प्रत्यय रूपा है, अविद्यायाः तामसत्वात्। तो इसमें तामस शब्द का अर्थ है, तमस शब्द का अर्थ है अज्ञान, अज्ञानतिमिरांधस्य, हाँ अज्ञान, त्रिगुणात्मक अज्ञान, उसमें तमः शब्द यहाँ पर तामस शब्द जो है, तमस शब्द एक तमोगुण मात्र का परामर्शक न होकर के अज्ञान मात्र का परामर्शक है। तमः कहा जाता है अज्ञान को, और तामस कहते हैं अज्ञान के परिणाम को, तमोगुण का जो परिणाम है उसे तामस कहते हैं। अविद्या पदार्थ आप पूर्व पक्ष के अनुसार हैं विपर्य संशय, तो विपर्य और संशय रूप जो अविद्या है, ये विपर्य और संशय रूप अविद्या तो एक प्रकार से तमस शब्दित तो अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान से विपर्य होता है, रस्सी का यथार्थ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो वह रस्सी का अज्ञान ही, उसमें जो आवरण रूप अंश है रस्सी के स्वरूप को आवृत करता है, और जो रजो अंश है अज्ञान का वह अध्यस्त सर्पादि के रूप में प्रतीत होता है, सर्पादि का आकार धारण करता है, वो विक्षेपात्मक अंश माना जाता है। तमो अंश ने तो ढक दिया रस्सी के स्वरूप को, रजो अंश ने सर्पादि का रूप धारण कर लिया, और सत्वगुण फिर वो वृत्ति का रूप धारण कर लेता, अविद्या वृत्ति है इसलिए, कौन सी सर्पाकार वृत्ति जो रस्सी के अज्ञानगत सत्वंश है, वह रस्सी के अज्ञान के रजोगुण ने जो आकार धारण किया है सर्पादि का, उसके ज्ञान का आकार धारण करता है सत्वगुण, सर्पाद्याकार वृत्ति के रूप में प्रकट होता है। तो सर्पोयम ये ज्ञान होता है, तो उसमें अयम वृत्ति तो अंतःकरण की है, क्योंकि इदम अंश वह व्यावहारिक सत्य है, वो अध्यस्त नहीं है। इदम अंश सर्प अंश मात्र अध्यस्त है, तो जो अध्यस्त है वह अविद्या के रजोगुण का परिणाम है, और जो अनध्यस्त है लेकिन भ्रांति में भास रहा है इदम अंश, उसके साथ तो नेत्र इंद्रिय का, नेत्र इंद्रिय के को माध्यम बना करके मन का संपर्क होता है, इसलिए इदमाकार वृत्ति तो मानी जाती है आपके अंतकरण की, और रज्ज्वाकार सर्पाकार वृत्ति मानी जाती है अज्ञान के यानी अविद्या के सत्वगुण की, अध्यस्ताकार वृत्ति उस अध्यस्त के साथ समान सत्ता वाले पदार्थों का ही आपस में संबंध होता है ना, तो अंतकरण तो व्यावहारिक सत्ता वाला और सर्प तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला, उसके साथ मन का संपर्क नहीं होगा। मन का संपर्क न होने से मन सर्पाकार नहीं बनेगा, तो सर्पाकार कौन बनेगा फिर? तो मन में विद्यमान जो रस्सी का अज्ञान है, उस अज्ञान में विद्यमान जो सत्ववृत्ति है, सत्वगुण है, वो सत्वगुण सर्प के आकार का बन जाता है, वो अविद्या वृत्ति है। तो और ये दोनों एक साथ बन रही है, मन की इदमाकार वृत्ति और अविद्या की सर्पाकार वृत्ति, उन दोनों का भेद अलग अलग होने पर भी ज्ञात नहीं होता है, इसलिए सर्पोयम ये भ्रांति होती है ये कहा जाता है। इसलिए जब रज्जु अयम ये यथार्थ ज्ञान, रज्जु इयम ये यथार्थ ज्ञान होता है, तो उस समय सर्प अंश का ही बाध होता है, इदम अंश का बाध नहीं होता, वो तो अधिक यथार्थ है। हाँ, सब अध्यस्त हैं, सब अध्यस्त हैं। व्यवहार अवस्था में ये दो, एक प्रातिभाषिक सत्ता एक व्यावहारिक सत्ता, और जब परमार्थ दृष्टि से मानते हैं तो दो ही सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता और बीच वाली व्यावहारिक सत्ता नहीं मानते, प्रातिभाषिक सत्ता। हाँ, सब अविद्या वृत्ति है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर वो जो तामस प्रत्यय है अज्ञान, यानी तमोगुण का अर्थ है अज्ञान और तामस का अर्थ है अज्ञान का परिणाम, तो अविद्या पदार्थ जो विपर्य तथा संशय रूप मानते हो, ये संशय और विपर्य ये दोनों आप मान रहे हो क्षेत्रज्ञ के स्वाभाविक धर्म, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है, अपितु तमः शब्दित जो क्षेत्र है अज्ञान रूपी, जिसे वहाँ अव्यक्त कहा जाता है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इसमें जो अव्यक्त कहा है वह अव्यक्त रूप जो क्षेत्र है वो तमह पदार्थ हैं, तामसत्वात में तमह पदार्थ हैं अव्यक्त अज्ञान मूल अविद्या, और उसका परिणाम है ये विपर्य और संशय। उसका परिणाम होने से, क्षेत्र का परिणाम होने से वह क्षेत्र धर्म माना जाएगा अविद्या को। तो इसलिए क्षेत्रज्ञगत अविद्या है ही नहीं, विपर्य और संशय रूप वह क्षेत्र कोटि में है, क्षेत्र धर्म है वो, और इसलिए क्षेत्र धर्माधीन नत्व रूप संसारित्व भी वह आत्मा का स्वतः नहीं होगा, अविद्या ही स्वतः नहीं सिद्ध हुई। तो वो अविद्यायाः तामसत्वात् से एक प्रकार से बताया कि अविद्या विपर्य और संशय रूप अविद्या क्षेत्र का स्वाभाविक धर्म न होने से, पहले अविद्या में क्षेत्रज्ञ का स्वाभाविक धर्मत्व सिद्ध हो जाए, तब तो तद अधीन संसारित्व को स्वाभाविक होगा ये कहा जा सकता है। लेकिन अविद्या में ही तामसत्व है, यानी क्षेत्र धर्मत्व है, क्षेत्रज्ञ धर्मत्व नहीं है, वो क्षेत्रज्ञ का धर्म न होने से तद अधीनत्व रूप संसारित्व भी स्वाभाविक नहीं होगा। क्या हाँ। तो कार्य और धर्म दोनों, धर्म का अर्थ होता है आश्रित, इसलिए धर्म कार्य को भी कहा जाता है, कार्य को भी धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म शब्द सर्वथा और उनके अवांतर दो भेद होते हैं, एक कार्य रूप धर्म, दूसरा एक स्वरूपभूत धर्म। ऐसे धर्म शब्द व्यापक है, कार्य शब्द सीमित है, धर्म को भी कार्य क्या नाम कार्य को भी धर्म कहा जाता है, लेकिन कुछ स्वरूपभूत धर्म होते हैं उनको धर्म तो कह सकते, कार्य नहीं कह सकते, ऐसा अंतर है थोड़ा। तो ये जो अविद्या है, यहाँ अविद्या शब्द का प्रयोग विपर्य और संशय के लिए करते हैं, और ये विपर्य और संशय वैशेषिकों के यहाँ आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है, आत्माश्रित है। तो ये जो आत्माश्रित संशय और विपर्य मान रहे हैं स्वभावतः, सिद्धांती कहते हैं ये अविद्या संशय और विपर्य रूपा यह तो आत्मा का धर्म नहीं है, तामस है। का मतलब तमह शब्दित अज्ञान का परिणाम होने के कारण वो अज्ञान आश्रित है, अज्ञान उपादानक है, आत्म उपादानक नहीं है। तो अविद्यायाः तामसत्वात् ये सूत्र रूप से हेतु बताया है, इसी का स्पष्टीकरण है कि तामसो ही प्रत्यय अविद्या, ऐसा अन्वय करना कि अविद्या क्या चीज है, तो तामस प्रत्यय है। तो तामस प्रत्यय ने तमह शब्दित अविद्या का परिणाम रूप वृत्ति है, अविद्या की परिणाम रूपा वृत्ति, ये क्या ना अज्ञान की परिणाम रूपा वृत्ति ये अविद्या है। हाँ, संशय और विपर्य रूप वृत्ति ज्ञान, यहाँ संशय और विपर्य को अविद्या मान करके खंडन किया जा रहा है। और तामस का अर्थ है, तामस में तमह का परिणाम तामस ये, और तमह शब्द का अर्थ है अज्ञान मूल अविद्या। तो त्रिगुणात्मक अज्ञान जो मूल अज्ञान है उसका प्रत्यय यानि परिणाम रूप वृत्ति है ये अविद्या। क्यों कहते आवरणात्मकत्वात्, आवरण स्वरूप होने से, आवरण का अर्थ है प्रतिबंधक सम्यक ज्ञान का, वस्तु के वस्तु विषयक सम्यक ज्ञान का प्रतिबंधकत्व ही आवरणकत्व है, आवरणात्मकत्व है। तो ये अविद्या यानी संशय और विपर्य क्या करते हैं कि वस्तु विषयक सम्यक ज्ञान को अभिव्यक्त नहीं होने देते। हाँ, अग्रहण अज्ञान है, संशय और विपर्य हुआ। तो ये संशय और विपर्य वस्तु को अभिव्यक्त नहीं होने देते। एक तो अज्ञान है और अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए ये जो दोनों हैं उस वस्तु के यथार्थता को और छिपाए रखते हैं। नहीं होता तो रज्जू को ढक करके रखे कि नहीं, ये रज्जू है कि ये है ओहो, अग्रहण तो संशय का कारण है, ये तो कही रहा है। तमस शब्द का अर्थ ही अग्रहण है, वो अनादि है, स्वरूप विषयक अज्ञान जो है अनादि है ना, तो अनादि अज्ञान निमित्तक है ये अविद्या शब्दित विपर्य और संशय। विपर्य और संशय का कारण है अज्ञान। तो जैसे अज्ञान स्वरूप का आवरक है, ऐसे अज्ञान के जो कार्य हैं विपर्य और संशय ये भी स्वरूप को आवृत्त करके रखते हैं। संशय ग्रस्त व्यक्ति और विपर्यस्त व्यक्ति, भ्रांत व्यक्ति को अधिष्ठान का यथार्थ बोध नहीं होता, उसकी जो भ्रांति और संशय है वह आवरक बनती है यथार्थ स्वरूप की, ज्ञान की प्रतिबंधक बनती है। इसलिए क्या करना होता है कि शुरू में ये श्रवण से शाब्द ज्ञान, श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान हुआ, तब भी यदि विपर्य रहता है तो निधिध्यासन करना पड़ता है, और विपर्य का विरोधी है शुभ संस्कार। विपर्य तो विपरीत भावना है ना, विपरीत भावना का निवर्तक है शुभ भावना। तो शुभ भावना का अर्जन करने के लिए निधिध्यासन करना होता है, निधिध्यासन से अर्जित शुभ भावना उससे विरोधी का निवर्तक बनती है, और फिर जब विपरीत भावना बिल्कुल शिथिल पड़ती है, सुदृढ़ विपरीत भावना होगी विपर्य होगा, तो परोक्ष ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष नहीं हो पाता, उसमें वो प्रतिबंधक माना गया है अपरोक्ष में, अपरोक्ष की उत्पत्ति में विपर्य को, उसकी निवृत्ति के लिए निधिध्यासन बताया। तो संशय और विपर्य रूपा जो अविद्या है यह आवरणात्मक होने कारण अविद्या तामस है। ये कहा कि तामसो ही प्रत्यय अविद्या, जो तमह शब्दित अज्ञान है उसका स्वरूप है, अज्ञान होता है आवरणात्मक, यानी यथार्थ स्वरूप का ढकता है। तो ये भी क्या करते हैं, संशय और विपर्य भी यथार्थ स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं होने देते, विपरीत विपरीत स्वरूप दिखाते हैं, दूसरा ही दूसरा स्वरूप, यथार्थ स्वरूप का प्रकार आवरक है। इतने अंश में मूल अज्ञान जो इनका कारण है उसका स्वभाव इनमें दिखा रहे हैं अविद्या पदार्थ में, वो क्या है, क्या है, तो अज्ञान भी आवरक है और अविद्या शब्दित संशय और विपर्य भी आवरक है। तो आवरणात्मक होने के कारण इनको आवरणात्मक जो तमह शब्दित अज्ञान है उसका परिणाम माना जाएगा, उसका कार्य माना जाएगा। इसलिए अविद्या पदार्थ अज्ञान का कार्य हुआ, तामस प्रत्यय रूप है। तो ये कहते हैं कि तामसो ही प्रत्यय अविद्या, अविद्या पदार्थ क्या है, तामस प्रत्यय, तामस प्रत्यय यानी अज्ञान का कार्य रूप प्रत्यय वृत्ति ज्ञान अज्ञान। तो अज्ञान का कार्य रूप ज्ञान क्या है? संशय और विपर्य, संशय ज्ञान विपर्य ज्ञान, ये अज्ञान का कार्य है। तो कहे यही अविद्या है। तो संशय विपर्य को अज्ञान का कार्य क्यों मान रहे हैं? जीव का ही, जीवात्मा का ही कार्य क्यों नहीं मान रहे हो? उपादान कारण जीवात्मा को मान लो, अज्ञान को मत मान लो विपर्य और संशय के, क्योंकि वैशेषिकों के यहाँ तो उपादान कारण यानी उसको समवायी कारण कहते हैं। ये संशय और विपर्य का भी समवायी कारण जीवात्मा है। तो जीवात्मा को संशय और विपर्य रूप अविद्या का उपादान कारण मान लो, आप अविद्या को क्यों मान रहे हो? तो कहते हैं उपादान का जो स्वभाव होता है वह उपादेय में आता है। तो जीव का जैसा स्वभाव है ऐसा संशय और विपर्य का स्वभाव नहीं है। तमह शब्दित अज्ञान का जैसा स्वभाव है ऐसा इन दोनों का स्वभाव है, अविद्या शब्दित संशय और विपर्य का। तो अज्ञान का क्या स्वभाव है? कि वो आवरक है, प्रतिबंधक है, या वास्तविकता को अभिव्यक्त नहीं होने देता, वास्तविकता को ढकता है। ऐसे संशय और विपर्य भी वास्तविकता को ढकते हैं। तो वास्तविकता को ढकना ये अज्ञान का स्वभाव है और वही स्वभाव इनमें दिख रहा है, इसलिए कारण का स्वभाव कार्य में आता है। तो अज्ञान के स्वभाव अंतःपाती ये है, आत्मा के स्वभाव अंतःपाती नहीं है, इसलिए इन्हें आत्म उपादानक न मान करके अविद्या उपादानक माना जाएगा, यानी अज्ञान उपादानक माना जाएगा, तमह उपादानक माना जाएगा। इस अभिप्राय से पंचम्यंत हेतु है आवरणात्मकत्वात्, यानी ये जो अविद्या शब्दित तो संशय और विपर्य है ये आवरणात्मक है, और आवरण ये स्वभाव है अज्ञान का, वस्तु के स्वरूप को ढकना, और वो अज्ञान का स्वभाव इनमें दिख रहा है, इसलिए इस अविद्या को तामस प्रत्यय रूप माना जाएगा, यानी अज्ञान का परिणाम माना जाएगा। तो जिसका परिणाम है ये उसके आश्रित रहेगी। तो ये अज्ञान का परिणाम है अविद्या, तो अज्ञान के आश्रित रहेगी, इसलिए इसका आश्रय अज्ञान होगा। अज्ञान मैंने अव्यक्त, वो आपका वो हो गया क्षेत्र, इसलिए क्षेत्र धर्म हो जाएगा अविद्या, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताया था अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्रज्ञ अविद्यावान है, तो कहा वो अविद्या जो है क्षेत्रज्ञ में नहीं तमह शब्दित अज्ञान में है, अविद्या ने संशय और विपर्य वो आपको दिख रहा है क्षेत्रज्ञ में है, क्षेत्र में तमस शब्दित अज्ञान में। तो तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या, और उसका स्वरूप है अविद्या का विपरीत ग्राहक संशय उपस्थापक वा अग्रहणात्मको वा। ये अविद्या ये जो है तामस प्रत्यय रूपा है तीनों के तीनों। और जब यथार्थ बोध होता है इनमें, एक तो अविद्या तमह शब्दित अव्यक्त कार्यत्व तो इनमें होने से इनको कहा गया क्षेत्र धर्म, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं, इसलिए अविद्याधीनत्व रूप संसारित्व क्षेत्रज्ञ में स्वतः नहीं होगा, क्योंकि वह अविद्या ही स्वतः सिद्ध नहीं होगी। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है, ये अविद्या में स्वाभाविकत्व न होने में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का धर्म न होने में, कि विवेक प्रकाश भावे तद अभावात्, विवेक प्रकाश है यथार्थ ज्ञान। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इस वाक्य से जैसे ही जीवात्मा को, क्षेत्र मात्र से विविक्त जीवात्मा को अपने पारमार्थिक असंसारी स्वरूप का बोध होता है, तो ये है विवेक प्रकाश, और वो बोध होना विवेक भाव है। तो विवेक प्रकाश भावे सति, यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने पर, हाँ, तद अभावात् का मतलब ये जो संशय और विपर्यय हैं और अग्रहण हैं, ये नहीं रहते हैं, यानी अविद्या पदार्थ नहीं रहता। तो ज्ञान निवर्त्य होने से भी इसे आत्मा का यथार्थ धर्म नहीं माना जाएगा। ये अविद्या अविद्या शब्दित ये तीनों के तीनों ज्ञान निवर्त्य होने से भी मिथ्या है, कल्पित है, आत्मा के स्वाभाविक धर्म नहीं है। तामसेच आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादेह अविद्यात्रयस्य उपलब्धे। और भी एक हेतु बताया जा रहा है इनके वास्तविक क्षेत्र धर्म न होने में, दोष जन्यत्व रूप ये जो विपर्य और संशय हैं, ये दोषजन्य होने से भी क्षेत्रज्ञ का ये स्वाभाविक धर्म नहीं होगा। दोषजन्यत्व इनमें होने से इनमें वो क्षेत्र धर्मत्व ही है, अविद्या में क्षेत्रज्ञ धर्मत्व नहीं है। इसे बताने के लिए ये वाक्य हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।